أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Talak suresine devam ediyoruz. Geçen hafta okuduğumuz dördüncü ayetten başlayalım. Elimdeki mealin 559. sayfasındayız. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ Boşadığınız kadınlardan adetten kesilmiş olanlar, eğer onların ne kadar iddet beklemeleri konusunda şüpheniz varsa, onların iddeti 3 aydır. İddet dediğimiz şu: bir kadın kocasından, yani erkek karısını boşadığı zaman, kadının beklemesi gereken süre. Yani o süre geçmeden kadın ikinci bir kocayla evlenemez. O sürenin geçmesi lazım. O süreye iddet diyoruz. Eğer adet gören bir kadınsa, 3 temizlik süresince bekliyor. Hanefiler burada 3 adet süresi diye söylerler. Maliki mezhebinden de bu konuda 2 görüş var. Şafiler 3 temiz süresi diye anlarlar ki, Şafilerin anlayışı daha uygun. Çünkü ayeti kerimede وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا buyuruluyor. Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 kur beklerler. Kur kelimesi Arapçada adet anlamına da geliyor. Temizlik anlamına da geliyor. Yalnız kadın adetliyken zaten kocasıyla birlikte olamaz. Zaten kendi başınadır. Yani karı koca ilişkisi olmaz. Karı koca ilişkisi olabilecek bir sürede kendi başına kalması lazım ki ayeti kerimenin hükmü yerine gelmiş olsun. O da temizlik süresidir. Adet gören kadın boşandığı zaman 3 kere temizlik dönemi geçirmesi lazım. 3 temizlik dönemini, 3. temizlik dönemini bitirdikten sonra artık bir başka kocayla evlenebilir. Bu süreye boşanma ile birlikte başlamak gerekiyor. Ondan dolayı Allahü Teala kadınları boşadığınız zaman iddetleri içinde boşayın diyor. Yani öyle bir zamanda boşayın ki kadın hemen iddetini saymaya başlasın. Yani kadın temiz olsun, o temizlik süresinde kocası onunla ilişkiye girmemiş olsun. وَاللَّا اِلَمْ يَحِضْنَا Hayız görmeyen kadınların bekleme süresi de 3 aydır. Geçen hafta anlatmaya çalışmıştık. Bazı kadınlar düzenli hayız görmezler. 6 ayda bir, 1 senede bir, daha uzun bir süre. Öyle arada hayıza benzer ya da normal hayız gibi görürler. Yani çok uzar. Şimdi 6 ayda bir, 8 ayda bir hayız gören bir kadını kocası boşayacak olsa 3 hayız dediğiniz zaman 18 ay eder. Hele senede bir yapıyorsa 3 sene eder. İşte bu ayeti kerime diyor ki وَاللَّا اِلَمْ يَحِضْنَا Hayız görmeyen, ki bunlara hayız görmeyen derler. Yani şikayete geldiği zaman doktor bey ben hayız görmüyorum der kadın. Ya da düzenli hayız görmüyorum der. Bunların bekleme süresi de 3 aydır. Bu ayeti kerimeyi çocuklar diye anlamışlar. Çocuklar için hayız görmüyor kelimesi kullanılmaz. Hayız görmüyor kelimesi hayız görebilecek birisi için kullanılır. Hayız görme vasfında olan birisi için kullanılır hayız görmüyor diye. O çocuklar için hayız görme kelimesi kullanılmadığından dolayı bu ayet-i kerimenin çocuklarla bir ilişkisi yoktur. Böyle kelimeleri farklı anlamlara çekerek farklı hükümler çıkarılmış maalesef. O konuda geçen hafta epeyce konuşmuştuk. İşte bundan dolayı çocukların evlendirilmesinin caiz olduğunu söylerler. Yani dört mezhebin fıkıh kitabında da bu vardır. Yeni doğmuş kız ya da erkek çocuğu bile evlendirilebilir. Ondan sonra diyelim ki evlendirdiniz çocuğu, yeni doğmuş çocuğu. İki tane bebeği evlendirdiniz birbiriyle. Bebeklerden birisi öldü. Diğeri dul kaldı. Yani şimdi gülüyorsunuz ama kitaplarda öyle yazılı. Diğeri dul kaldı. Artık üç ay onu başkasıyla evlendiremeyeceksiniz. O da ağlayıp duracak tabii bu arada. Maalesef bu mübarek dini böyle gülünç hale getirmişlerdir. Bunu yaparken de ayeti kerimelerdeki kelimeleri başka taraflara çekerek yapmışlardır. Geçen hafta da okumuştum. Nisa suresinin 6. ayetinde وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ Yetim kızları ve yetim erkekleri nikah çağına ulaşıncaya kadar denemeden geçirin buyuruyor Allah-u Teala. Bu ne demektir? Nikah çağı dediğine göre demek ki bir nikah çağı var değil mi? Yani çocuk değil yani bu. Çocukların evlendirileceğine fetva verenler Ayşe validemizi delil getirirler. Bunun delil olamayacağını geçen hafta anlatmıştık. Hep geçen haftaya atıfta bulunuyorum. Çünkü bu dersleri birbirinden bağımsız olarak dinleyenler var. Bunu sık sık söylüyorum ki dinleyenler bir önceki dersi de dinlesinler. Meseleyi tam anlayabilmek için. Bu ayetlerin tamamı Ayşe validemizden sonra inmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ayşe validemizle nikahlanması Mekke'dedir. Bu surelerin tamamı Medine'dedir. Şimdi dikkatsiz davrandıkları için maalesef çok yaygındır. Sünnetle Kur'an-ı Kerim'i nesh ederler. Yani bu fıkıhta çok yaygındır. Usulü fıkıhta olmaz falan derler ama fıkıhta çok yaygın olarak kullanılır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı açıklamıştır derler. Açıklama dedikleri öyle bir hale gelir ki Kur'an hükümlerini ortadan kaldıracak şekle gelir. Geçtiğimiz hafta bir soru sorulmuştu. İnternet üzerinden sorulmuştu da soruyu buraya getirmedik çünkü bize hafta içi sorulan soruları buraya getirecek olsak birkaç derste bitmez bir haftada sorulan sorular. Ama sizin de zihninize takılır. Onun için burada cevap söylemekte fayda var. Bizim bu son kitapta Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabında dinden dönenin öldürülmeyeceğini biliyorsunuz oradaki ayetler söylüyor. اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ خَالِدِينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يُنْظَرُونَ اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا diyor Allah-u Teala. Yani dinden dönenlerin cezası Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve bütün insanların lanetidir. O lanet altında sürekli kalırlar. Ancak tevbe ederlerse başka. Şimdi tevbe ederlerse başkaya gelinceye kadar okuyanlar yok canım, bu ahiretteki lanet diyorlar. Peki ahirette tevbe var mı? Ha, açıkça Allahü Teala diyor ki, burada açıkça bildiriyor ki bir insan dininden dönerse, hatta onun baş tarafı keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu enner rasule hakkun ve ca'ehumul beyinat. Allah bir toplumu nasıl yola getirir ki imana geldikten sonra küfre varmışlar. Peygamberin hak ve gerçek olduğuna şahit olmuşlar. Kendilerine açık açık ayetler gelmiş. Yani artık iyice İslam'ı iyice içlerine sindirdikten sonra kafir olmuş olan bir kavimden bahsediyor bu. İşte dinden dönmek değil mi? Dinden dönmek. İşte ulaike cezauhum derken bunların cezası Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanların lanetidir. Tevbe ederlerse kurtulurlar diyor. Şimdi okuyucu sormuş. Efendim diyor. Hadis-i şerif var. Men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. E siz bu kitapta demişsiniz ki bu mezheplerin neye dayanarak böyle bir fetva verdiğini anlamak mümkün değildir demişsiniz. İşte hadis. Hadise dayanmışlar. Hadis de Kur'an'ın açıklaması olduğuna göre mezheplerin verdiği fetva doğrudur diye yazmış adam. İfade şeklinden biraz mürekkep yaladığı da belli. Ben de ona cevap olarak yazdım. Dedim ki kardeşim, bir, dininden döneni öldürünüz şeklinde Peygamberimizin ifadesi olmaz. Çünkü bu çok genel bir ifade. O zaman Hristiyan Müslüman olursa onu da öldürmek gerekir. O da dininden dönmüş olur değil mi? Yani sadece Müslüman kafir olursa değil. Bu bir. İkincisi, şimdi zaten bu hadisler problemli. Problemli olmasa bile siz bu hadisle ayetin hükmünü ortadan kaldırırsanız hadis ne yapmış olur? Ayeti neshetmiş olur. O zaman hadise esas almış olursunuz. Kur'an'ı ikinci plana atmış olursunuz. Halbuki sünnet Kur'an'a tabidir. Kur'an sünnete tabi değildir. Aynı şeyi birçok konuda görüyoruz. Aslında iyi bir usulü fıkıh kitabı yazmaya da ihtiyaç var. Gerçi bu Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabının son bölümünde usulü fıkıhla ilgili çok güzel bilgiler var Kur'an-ı Kerim açısından. Yani esasen şunu yapmak mecburiyetindedir bugün Müslümanlar. Beyaz bir sayfa açacağız. İşte biz o sayfayı açtık Allah'a şükür. Geçmiş eskiler ne yapmışsa yapmış. Her şeyi sıfırdan Kur'an-ı Kerim'e göre değerlendireceğiz. Ve bizim hizmetteki sloganımız şu olacak. Başka kitapları değil, Allah'ın kitabını okuyun. Yani bu cemaatler, tarikatler, bilmem gruplar, şunlar bunlar. Bunların eline Allah'ın kitabını verebilirsek, bunu okuyun diye onların Allah'ın kitabını okumalarını başarabilirsek, çok büyük bir başarı elde etmiş olur. Son derece büyük bir başarı olur. Çünkü o zaman Müslümanlar birleşebilirler, güçlü hale gelirler ve karşılarında hiç kimse dayanamaz. Öyle bugünkü gibi 7 milyonluk İsrail, İslam aleminin ortasında oturmuş, gelene bir yumruk vuruyor, gidene bir yumruk vuruyor, Süpermen gibi. İşte bunlardan kurtulmanın tek yolu Allah'ın kitabına sarılmaktır. Başka kitaplar okudukları zaman o kitaplar onları başka taraflara çekiyor. Bizim bütün gayemiz o. İnsanlara Allah'ın kitabını vereceksin ve diyeceksin ki beyler, hiçbir hadis Kur'an'ın hükmünü ortadan kaldıramaz. Şimdi öyle yaparsanız hadis uydurmak gayet kolay. hesabına gelmeyen ayetin karşısında bir hadis uydurursun, biter o iş. Ondan sonra da o hadise karşı gelene de peygamber düşmanı dersin, tamam. Vay zaten bunlar şöyle böyle. Enes Hoca iki kere nakletti. Bizim için bazıları diyormuş ki onlar Kur'ancı kafir, haşa tövbe estağfurullah. Yani Kur'an'a uyan hangi kafir Kur'an'a uyuyor? Şimdi bu da normaldir. Biliyorsunuz Firavun Musa Aleyhisselam'a kafir demiştir. O da Kur'an-ı Kerim'de var. İnneke minel kafirin. Öyleydi değil mi ayet? He? Ha, ve ente minel kafirin. Sen yapacağını yaptın diyor. Sen kafirlerdensin diyor. Musa Aleyhisselam'a. Onun için kendine kafir demeyen bir tek peygamber ben bilmiyorum şahsen. Biz de onların yoluna gidiyorsak bize de diyecekler. Bu gayet normal. Demedikleri zaman insan şüphe etmeli. Acaba yanlış mı bir şey yapıyorum diye. Yalnız Allah'a şükür işimiz kolay. Çünkü herkes, ben Müslümanım diyen herkes Kur'an-ı Kerim konusunda hiçbir şey söyleyemiyor. Ellerine Kur'an-ı Kerim'i vermeyi başarırsak problem kendiliğinden halledilir. İşte bu şeyde de böyle. Çocukların evlendirilmesi konusunda da böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de Ayşe validemizle evlenmesini delil alırlar. Ki onunla ilgili de bir sürü şüpheli rivayetler vardır. Ayşe validemizin 19 yaşında, 17 yaşında olduğuna dair de değerlendirmeler var. Açık ayetleri ona feda ederler. Ona neskettirirler ya da anlamını başka tarafa çektirirler. Ondan sonra da ortaya küçük çocukların evlendirilmesi gibi bir olay çıkar. Ve ulatul ahmali ecelehunne en yada'ne hamlehun. Hamile kadınların bekleme süresi, yani kocası tarafından boşanmış, onlar doğum yapıncaya kadardır. Doğum yaptıkları an artık iddetleri bitmiş olur. O andan itibaren başka birisiyle evlenebilirler. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسُرًا. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun işinde bir kolaylık yaratır. ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ. Yani şimdi bu önceki ayette Cenab-ı Hak şunu söylüyor. Yani boşanmak kolay bir şey değil. Bir ev yıkılıyor. Bir sürü sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama siz ister erkek olun ister bayan olun, Allah'ın emirlerine uymaya gayret gösterirseniz Allah size mutlaka bir kolaylık açacaktır. İşini kolaylaştırır. Zorlaştırmaz. ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ. Bu Allah'ın emridir. Onu size indirmiştir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun seyyiatının üstünü örter. وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا. Onun ecrinde büyütür. Alacağı mükafatta büyütür. Şimdi kim Allah'tan korkarsa Allah onun günahlarının üstünü örter. Allah'tan korkan, yani müttaki olan. Müttaki olanın günahı olur mu? Olur. Olmasa Allah böyle demez değil mi? Allah-u Teala peygamberimiz için bile لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetsin diye sana bu fethi nasip etti diyor, değil mi? Allah-u Teala Nisa suresinin 31. ayetinde ne diyordu? Hatırlarsınız. İn tectenibu kebâira mâ tunhevne anhu nükeffir ankum seyyiâtikum. Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin seyyiyelerinizin üstünü örteriz. Yani diğer günahlarınızın üstünü örteriz. Demek ki o büyük günahlardan kaçınan kişi müttaki olmuş oluyor. Burada da Allah-u Teala diyor ki ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Kim Allah'tan çekinir, Allah'tan korkarsa, müttaki olursa Allah onun seyyiatının üstünü örter. Yani büyük günahları işlemezse diğerlerinin üstünü örter. İnsanlar çok enteresandır. Büyük günahı çok kolay işlerler ama küçük günahlarda bakarsınız ki çok şey kesilmiştir, dindar kesilmiştir. Yani adamın hakkını yemek konusunda hiçbir sıkıntıları olmaz. İnsanlara kötülük yapma, insanların arasına ayırma, şu bu konusunda çok, çok rahat işlenen günahlardır, şirk falan. Ama bakarsanız ki Allah-u Teala'nın küçük dediği günahlarda kırlı kırk yarmaya başlamıştır. Ondan dolayı bizim geleneğimizde şöyle bir söz vardır. Cahilin sofusu, gerisi neydi? Cahilin sofusu neydi? Şeytanın maskarası. Cahilin sofusu şeytanın maskarasıdır. Hepsi yaparlar. Yani cahilin sofusuyla şeytan eğlenir. Kafayı bulur, doğru. Çünkü bakarsınız ki büyük günahlar rahatlıkla yapıyor ama küçükler de kılı kırk yarmaya başlamış. Ve yu'zim lehu ecra, Allah onun ecrini de büyütür. Alacağı mükafatı büyütür. Eskinuhunne min haythu sekentum min vujdikum. Boşadığınız hanımları bekleme süresi içerisinde sizin oturduğunuz yerde, imkanlarınıza göre oturduğunuz yerde oturtun. Hani önce okumuştuk ya, evlerinden çıkarmayın diyordu ya ayet-i kerimede. Onlar da çıkmasınlar. Talak suresinin ilk ayetinde boşadığınız kadınları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar diye ayet şeydi. Burada da tekrar ediyor. Yani en az iki tane ayet oluyor ya bir konuda. Sizin gücünüze göre oturduğunuz yerde o kadınları oturtun. Başka bir eve göndermeyin. Çünkü aynı yerde oturacak ki o bekleme süresi içerisinde aradaki problemin çözülmesine hizmet etmiş olsun. وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. Hayatı onlara dar etmek için baskı falan da, zarar da verici davranışlarda bulunmayın. İncitmeyin kadınları o bekleme süresi içerisinde. Yani hayatı dar etmeyin onlara. Davranışlarınız iyi olsun. وَاِنْ كُنَّ اُلَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِكُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Eğer bu kadınlar hamile ise doğum yapıncaya kadar onların masraflarını da karşılayın. Şimdi hamile kadınların ekstra masrafları da olur. Yani sadece yeme içme, barınma yeri değil. Yani onların çünkü bir takım ilave desteğe ihtiyaçları vardır. Doğumla ilgili bir takım şeyler vardır. Biliyorsunuz yani, herkes bilir. Yani o masrafları da siz karşılayın demiş oluyor Allah-u Teala. Şimdi kadın doğum yaptığı andan itibaren boşanmışsa kocasından artık ara tamamen ayrılmış olur. İstediği bir kocayla evlenebilir. Peki çocuğa bakma görevi kimin? Erkeğin. Ama kadın derse ki ben bakacağım, erkek kadının elinden alamaz çocuğu. görev erkeğin ama kız çocuğunu kadın isterse buluğ çağına kadar yanında tutar. Erkek çocuğunu 7-8 yaşlarına kadar yanında tutma hakkına sahiptir. Ama istemezse doğduğu andan itibaren babasına teslim eder. Ne yaparsan yap. Onun için Kur'an-ı Kerim'de gerçekten kadınlara pozitif ayrımcılık vardır. Yani her yerde Allah-u Teala kadınların hakkını korumuştur. فَاِنْ اَرْضَعَنَ لَكُمْ Onun için burada diyor ki, eğer kadınlar sizin için çocuğu emzirirlerse, bak sizin için diyor, o çocuğun annesi o değil mi? O çocuk onun da çocuğu değil mi? Ama emzirdiği zaman sizin için, yani kocaya diyor, sizin için emzirirse kadın, yani bir iyilikte bulunmuş oluyor aynı zamanda. فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Ücretlerini verin. Niye? Çünkü emzirmek zorunda değil. Evli olsa emzirmek zorundadır. Burada bir karıştırma oluyor. Yani evlilik devam ediyorsa kadının görevi çocuğunu emzirmektir. Bu ayeti biraz sonra okuruz. Evlilik bitmişse emzirmek zorunda değildir. Çünkü kadın gider başkasıyla evlenecek olur. Evleneceği kişi çocuk istemeyebilir. Eğer sizin için o çocuğu emzirirse ücretini verin. Bedava değil. وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ Bu kadın o çocuğun annesi olduğu için çocukla ilgili olarak da aranızda görüş alışverişinde bulunun. Marufa uygun olarak, geleneğe uygun, kitaba, sünnete uygun şekilde bu çocukla ilgili görüşmeler de yapın. Çocuğun büyütülmesiyle alakalı. وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ Eğer karşılıklı olarak bir takım sıkıntılar oluşuyorsa, yani çocuğun annesine çocuğu emzirtmek erkek için sıkıntı olabilir. Çünkü uzak bir yerdedir, gidiş geliş falan neyse artık çeşitli şeyler olabilir. Ya da kadın için sıkıntı olabilir. O zaman فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَى O zaman erkek için o çocuğu bir başkası emzirir. O çocuk gene anne sütü emecek ama bu defa bir başka kadınla. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ İmkanı olan, imkanına göre harcamada bulunsun. Şimdi iddet bekleyen kadın, kadının geçimi de kocasına ait olduğu için ya da çocuğu emziren kadının masrafı da kocaya ait olduğu için diyor ki لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ Bazı insanların eli geniş, imkanları vardır. İmkanı olan imkanına göre harcamada bulunsun. Ve men kudire aleyhi rizkuhu kimin geliri sınırlıysa, ölçülüyse yani benim aldığım maaş belli kardeşim der adam. O zaman da felyunfik mimma ataahullah. Allah'ın ona verdiğinden harcasın. Gelirine göre ona harcamada bulunsun. Daha fazlası değil. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مِمَّا آتَاهَا اِلَّا مَا آتَاهَا Allah hiç kimseyi verdiğinden fazlasıyla sorumlu tutmaz. İmkanları ne kadarsa sorumluluk da o kadar olur. سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا Allah sıkıntıdan sonra bir kolaylık oluşturacaktır. Yani boşanmanın bir sıkıntılı dönemi vardır. O sıkıntı aşıldıktan sonra Allah bir kolaylık, bir rahatlık meydana getirir. Yeter ki siz doğru davranın. Şimdi çocukların emzirilmesiyle ilgili olarak Bakara suresinin 233 olması lazım. Öyle zannediyorum. Doğruymuş. 233'müş. Vel validatu yurdi'ne evladahunne havleyni kamileyni limen erade en yutimmer rada'a. Anneler evlatlarını iki tam yıl emzirirler. Emzirirler yani bu görev. Değil mi? Anneler evlatlarını iki tam yıl emzirirler. Bakın öbüründe emzirirlerse idi. Çünkü boşanmış. Boşandıktan sonra koca zorlayamıyor emzirmeye. Ama burada görev. Burada boşanma yok. Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Kur'an-ı Kerim'e göre bir yıl kaç gündür? 354-355 gün. Çünkü şeye göre, kameri yıla göredir. Güneş yılına göre değil. O zaman iki tam yılda bugünkü iki tam yıldan 21 veya 22 gün daha az olur. Değil mi? Yani şu şeye göre. Miladi takvime göre. Şemsi takvim yani güneş takvimi denir ona. Ona göre iki tam yıl onun iki tam yılı kameri iki tam yıldan noksandır. Limen arade en yutimme rada'a emzirmeyi tamamlamak isteyenler içindir bu. Yani ben çocuğumu tam emzirmek istiyorum diyen iki tam yıl emzirir. Ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil ma'ruf. Şimdi bu kısım öbür ayetin daha önce okuduğumuz ayetle bağlantılı. Kadın boşanmış bile olsa babanın vazifesi o kadınları yedirmek, içirmek ve giydirmektir. Yani şeyde nafakası ve giyimi, kuşamı çocuğun babasına aittir. O da marufa göre, yani geleneğe göre, insanların imkanlarına göre. لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا. Hiç kimse gücünün üstünde bir yükle yükümlü tutulmaz. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْكُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ. Tabii. Çocuk değil, kadınlar. Bu valil mevludi lehu, çocuk kendisi için olanın görevidir. Rızkı hunne, hunne validata gidiyor. Tamam. Kisvetu hunne de validata gidiyor. O kadınların rızkı ve yani yemesi, içmesi ve giyimi babaya aittir. La tukellefu nefsun illa vus'aha. Hiç kimse gücünün üstünde bir yükle yükümlü tutulmaz. Kimseye gücünün üstünde bir yük yüklenmez. La tudarre validetun bi veledihâ ve la mevludun lehu bi veledihî. Ne baba ne anne çocuğu sebebiyle bir zarar uğratılsın ne de baba çocuğu sebebiyle bir zarar uğratılsın. Yani kimseye de zarar vermeden, çocuğa da zarar vermeden işin yürümesi lazım. Ve alel varisi mislu zalik, varise düşen de bunun benzeri bir görevdir. Yani baba ölmüş olabilir. Bu defa çocuğu emziren annenin rızkı ve giyimi kuşamı babanın varisinin görevidir. Yani mirasçının görevidir. فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ Karı koca, şimdi öbür ayette çocukla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunsunlar dedi ya, burada da onun biraz daha açılmış şekli var. فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ Karşılıklı görüşmelerle, karşılıklı anlaşmayla çocuğu erken sütten kesmek isterlerse, yani anne tek taraflı olarak erken sütten kesemiyor, babasıyla görüşecek meseleyi. İki seneden önce de kesebilirler sütten yani. Ama karşılıklı görüşmeyle. Karşılıklı görüşecekler ki çocuğun lehine karar alsınlar. Karşılıklı rıza ve görüşmelerle, müşavereyle, danışmayla çocuğu erken sütten kesmek isterlerse fela cünahe aleyhima, bundan dolayı annenin de babanın da bir günahı olmaz. Yani esasen çocuğun hakkı iki sene süt emmektir ama daha erken karşılıklı anlaşmayla süt emzirme işine son verirlerse bundan dolayı da günahkar olmazlar. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلَادَكُمْ Siz evladınıza süt anne tutmak isterseniz, bakın yukarıda anneye çocuğu emzirme görevini verdi ayet. Burada da diyor ki isterseniz süt anne tutma. Ama orada boşanmış kadınla ilgili olan ayette ne dedi? Kadın isterse emzirmeyi emzirir dedi. Burada kadına emzirme görevi verdi. Ondan sonra isterseniz süt anne tutmayı arzu ederseniz, çocuğunuz için süt anne tutmayı arzu ederseniz, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Bunun da size bir günahı yoktur. Niye çocuğu öz annesi dururken süt anne emziriyor? Olabilir. Bunda bir günahı yoktur, emzirsin. Efendim? Sütü az olmayabilir de yani artık yani buna müsaade var. Bundan dolayı da bir günah yok ama bir şartta اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُفِ Kadınlara yani o çocuğu emziren süt anneye vereceğiniz ücreti marufa göre verdikten sonra yani geleneğe göre, örfe göre karşı tarafı da sıkıntıya sokmayacaksınız. Onun da hak ettiği ücreti vereceksiniz. O ücreti veriyorsanız süt annesi tutabilirsiniz. وَاتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan korkun. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ Şunu çok iyi bilin ki Allah-u Teala ne yaptığınızı, ne ettiğinizi görmektedir. Ha, şimdi bak, burada dikkat ediyorsanız, boşanma öyle taraflar birbiriyle dövüşerek vurma, kırmayla ya da birbirlerine çeşitli suçlar atmayla olmuyor. Zaten öyle bir şarta bağlıyor ki aynı çatı altında kalacaklar diyor. Bir müddet sonra zaten o kızgınlıklar geçer. Eğer bu aile yürümeyecekse düzgün bir şekilde, güzel bir şekilde ayrılırlar. Sen sağ, ben selamet. Yani ayrıldıktan sonra da dost kalırlar. En azından. Bu onun eski kocası, o bunun eski karısı. O dost kalmanın devamı olarak da çocukların konusunda da, çocukların yetiştirilmesi konusunda da birbirleriyle görüş alışverişinde bulunurlar. Anne çocuğunu emzirmek isterse emzirme hakkına sahiptir. İstemezse boşanmış olan anne zorla emzirlemez. Ama çocuğu emzirme görevi annenindir. Bu demek ki evlilik devam ediyorsa emzirme görevi anneye ait olan bir görevdir. Ama süt anne tutmak istenirse bunun da bir günahı yok. Çocuğun hakkı 2 yıl süt emmektir.

Evet, internetten gelen sorular var. Sizden gelen sorular da varsa. Onları da cevaplandırmaya çalışalım. Şimdi sorulan bir soru var. Siz onun hazırlıklarını yaparken ben öbürüne cevap vereyim. Hazreti Meryem validemizden bahseden Kur'an ayetlerinden bir kısmı müennes sigasıyla gelirken bir kısmının müzekker sigasıyla geldiği söyleniyor. Yok, size söylemiyorum. Yanındaki arkadaşlara söylüyorum. Bunun haklılık payı var mıdır? Sebepleri ve düşündürdükleriyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Evet, Baskın Bey sormuş bunu. O ayetlere bir bakabilirseniz. Geçen hafta kandil vardı diyor. O gece daha önce de olduğu gibi eşim mübarek kandilde olmaz diyerek benimle ilişkiye girmedi. Dinimizde eşin adetli olması dışında şu günlerde ilişki yasak diye bir emir var mı? Varsa hangi günlerdir? Düzceli bir Müslüman. Dinimizde kandil diye bir olay yok. Şimdi bu kandiller sonradan icat edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de sadece Kadir gecesi var. Sadece Kadir gecesi var. Kadir gecesini kutlama olayı da bizim abarttığımız gibi değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize diyor ki Kadir gecesi olduğunu anlarsan şu duayı yap. Onun sorusu üzerine veriyor bu cevabı. Allahümme inneke afuvvun kerim tuhibbul affe fe'afu anni. Bir saatlerinize bakın ne kadar sürecek. Çok yavaş okuyacağım. Bakın başlıyorum. Allahümme inneke afuvvun kerim tuhibbul affe fe'afu anni. 13 saniye. Olsun 20 saniye. Olsun yarım dakika. Olsun bir dakika. Şimdi kandil gecelerini kutlamak bilmem şimdi uydur da uydur. O gece işte şu kadar namaz kılacaksın. Bir arkadaş diyordu ki yalan mideye zarar vermez diyordu ama ben zarar vereceğine inanıyorum. Yani bir kere dine zarar veriyor o kesin. Bazı insanlar bazı gecelerde bir takım işler yaparak diğer geceleri kurtardıklarını, diğer günleri kurtardıklarını düşünüyorlar. İşte Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Tamam. Çünkü o gecede Kur'an-ı Kerim inmiştir. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in kendisi bir ömürden çok daha değerlidir. Kur'ansız geçen ömrün hiçbir değeri olmaz. Fakat bakıyorsunuz ki bu insanlar farz ibadetlerini bir kenara bırakmışlar. Sünnetlerle, nafilelerle, müstehaplara ya da bid'atlarla meşgul oluyorlar. Bir kere bir farz namazı vaktinde kılmanın sevabı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Kandil gecelerinde camiler dolaşılıyor. Cami ziyaretleri. Sabahleyin Süleymaniye Camii'ne gidiyorum ki Hani olgun başaklar böyle rüzgarda sallanır, yere değilir, kalkar bir daha. Böyle başaklar gibi sallanıyor adamlar. Gece sabaha kadar yorgun. Oraya gelmişler, sabah namazını bekliyorlar. Bunlar en iyileri. Bazıları da sabah namazını bekleyememiş, gitmiş evinde mışıl mışıl yatıyor. Sabah namazı tabii gümbürtüye gidiyor. Dolayısıyla aşırıya kaçmak gerçekten çok zararlı oluyor. Bu Allah'ın dinidir. Bu dinde söz sahibi olan sadece Allah-u Teala'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize Allah'ın dininin uygulamasını yaparak örnek olmuştur. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin yapmadığı herhangi bir şeyi din adına yapmaya hiçbirimizin hiçbir şekilde hakkı yoktur. Böyle yanlış şeyler yaparak insanları yanlış taraflara yönlendirmeyelim. Kandil günleri kesinlikle oruç tutmayın. Başka bir gün tutun. Çünkü bu yanlış adeti yıkmak için. Kandil gecelerine gitmeyin. Camiye gidin elbette. Camiye mutlaka gideceksiniz. Ama namaz kılar çıkarsınız. Şimdi böyle bu bid'atler canım ne olacak canım ne olacak diye diye Müslümanların kafaları çöp evine döndü. Beş geceyle zaten Kadir gecesiyle 80 seneyi kurtarıyor adam. Öbürleri de şeyden firmadan şirketten. Şimdi rahmetli oldu bir sanayici geldi bana dedi ki Allah'tan şu kadar namaz alacağım var dedi. Hayırdır dedim. Dedi ki Mescid-i Haram'a gittim şu kadar namaz kıldım dedi. İşte Mekke'de bir namaz 100.000 namaza bedelmiş. Ben de hesap ettim. Bayağı bir alacaklı kaldı. Hakikaten böyle sahih olmayan bir takım görüşlerle insanlar kendilerini avunduruyorlar. Hiç unutmadığım bir olay var. Bir gün bir kadın telefon etti. Ben müftülükteyim. Hocam kandil günü ne zaman? Dedim kardeşim kandil günü diye bir şey olmaz. Yok yok sen söyle. Olmayan şeyi ben nasıl söyleyeyim ya? Ha Kadir günü kandil değil. Kadir günü. Kadir günü ne zaman? Ramazan'da telefon etti. Kardeşim Kadir gecesi var. Kadir günü yok. Ya yok hocam Kadir günü ne zaman? Allah ya Kadir gecesi falanca gün. Günün akşamı. E peki ne zaman oruç tutacağız? Ramazan'da diyor ki ne zaman oruç tutacağız? Allah Allah ya Ramazan dedim Ramazan'ın tamamında tutacaksın. Baştan sona kadar. Hayır şimdi o Kadir günü tutacak ki 80 seneyi kurtarsın. E şimdi hakikaten bu tür hurafeler halk arasında yayılıyor. Bunlara hiçbir şekilde taviz vermemek lazım. Bir insanın eşiyle ilişkiye giremeyeceği bir tek ihramlı olduğu zamandır. Tabii zaten adetli olduğu zamanı biliyoruz. Adetli olduğu zaman kişi eşiyle ilişkiye giremez. Bir de hac veya umre için ihrama girdiği zaman eşiyle ilişkiye giremez. Onun dışında ilişkiye giremeyeceği herhangi bir gün ya da gece yoktur. Tabi Ramazan günü oruçlu olursa o zaman da olmaz. Yani az önceki hanım gibi değil. Oruçlu olursa dememizin sebebi şu. Çünkü Ramazan'da yolcu olan oruç tutmayabilir biliyorsunuz. Hasta olan da tutmayabilir. Evet, diyor ki bid'at ehli kılın yağdan çıktığı gibi dinden çıkar diye bir hadis var. Böyle bir hadis var mı? Ben bilmiyorum. Nerede gördün Mustafa Bey? Neyse sen o hadisi bir getir de ben çünkü görmedim hadisi. O zaman değerlendirelim. Süt annenin çocuklarıyla evlenmek var mıdır? Herhalde bu arkadaşımız şunu sormak istiyor. Süt kardeşle evlenilebilir mi? Öyle mi? Soruyu soran. Onu soruyorsunuz. Süt kardeşle evlenilemez. Nisa suresinin 23. ayetini bir açarsanız. Hurremet aleykum ummehatukum. Anneleriniz size haram kılınmıştır. Yani annelerinizle evlenmek haram kılınmıştır. Ve benatukum kızlarınızla ve ahavatukum kız kardeşlerinizle ve ammatukum halalarınızla ve halatukum teyzelerinizle ve benatul ahi erkek kardeşlerinizin kızlarıyla ve benatul uhti kız kardeşlerinizin kızlarıyla ve ummahatukumul lati erda'nakum ve sizi emzirmiş olan analarınızla evlenmeniz size haram kılınmıştır. Demek ki süt anneyle evlenmek neymiş? Haram. Ondan sonra ve ahavatukum minar rada'a sütten dolayı kardeşiniz olanlarla, yani süt kardeşlerinizle de evlenmeniz haramdır. Anlatabildim mi? Yani süt annelerimizle de, süt kardeşlerimizle de evlenmeyi Allah-u Teala bu ayette yasaklamıştır. Süt anne ile süt çocuğun arasında başka bir akrabalığa gerek yok. Yani bir kadın bir çocuğu emzirmişse, o çocuğa süt vermişse artık onun süt annesi olmuştur. O çocuk o kadının çocuklarından biri gibi olur. O kadının çocukları onun süt kardeşi olur. O kadın da onun süt annesi olur. Dolayısıyla evlenemezler. Anlatabildim mi? Yaş konusunda zaten az önce okuduğum ayette süt yaşı 2 yıldır. 2 yıldan sonra meydana gelen emzirmeler süt kardeşliğini, süt akrabalığını doğurmaz. Ama Ayşe validemizden bir rivayet gelir ki o rivayetin doğruluğuna inanmak hemen hemen imkansızdır. O rivayete dayanarak işte büyük çocuklar da emdiği takdirde süt çocuğu olur falan derler ama o kabul edilemez. Süt bir çocuk 2 yaşına kadar süt emerse emzirenin çocuğu olur ve onun çocuklarıyla kardeş olur. Onun dışında olmaz. Emen çocuğun kardeşleriyle bir alakası yok. Emen kişinin kendisiyle ilgilidir. Emenin kardeşleri ve diğer akrabasıyla bir ilgisi yoktur. Emen kişinin kendisi emzirenin çocuklarından bir tanesi sayılır. Emzirenin çocuğu gibi olur emen kişi. Siz ona göre düşünürsünüz. Emzirenin 5 tane oğlu varsa o da 6.'sı demektir. Öbürleriyle kardeş olur. Ama o kardeşin kardeşleriyle sütün bir alakası olmaz. Zaten bu nikah konusundadır. Başka bir konuda değil. Mirasta bir problem söz konusu değil. Nafaka hangi hallerde geçerli? Eşler boşanmış, çocuk yok. Nafaka var mı? Şimdi eşler boşandıysa nafaka, okuduk ayeti kerimede iddet bitinceye kadar gerekiyor. Nafaka iddet bitinceye kadar gerekiyor. Yalnız bir ayeti kerime var. Bu ayet-i kerime üzerine biraz durmak lazım. Ben şahsen yeteri kadar durduğumu düşünmüyorum. Bu vesileyle burada arkadaşlarıma da meseleyi şey yapmış olurum. Yani o ayet üzerine biraz durmak lazım. وَلِلْ مُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ Şeydeydi galiba, Ahzab suresinde olması lazım. Bakara 200, ha 240 Bakara'daymış değil mi? Bakara 241. Velil mutallakati meta'un bil ma'rufi hakkan alel muttakin. Yani boşanmış kadınları marufa göre yararlandırmak gerektir, gereklidir. Şimdi bu marufa göreyi ayetlerde okuduğumuz iddetle sınırlandırmak ilk akla gelen şeydir. Ama bunun başka bir manası da olabilir. Yani o konuda da biraz çalışmamız gerekir. Orada bir ilgili başka ayetleri bulabilir de farklı bir şey ortaya çıkarabilirsek onu da o zaman söyleriz. Ama şu anda yani yüksek sesle söylüyorum ki içinizde de çok sayıda ilim adamı arkadaşlarımız var, çalışanlar var. Yani bu şöyle akıllarda olsun. Boşanmış dediğiniz zaman süre içinde de olsa, süre sonrasında da olsa değişmez. Yani evlenmiş ve boşanmış. İster iddet bitmiş olsun, ister bitmemiş olsun. Ama işte buradan belki farklı bir şey anlayanlar olabilir. Yani o açıdan o ayet-i kerimeyi okudum ki aklında başka bir şey olanlar varsa ya da başka bir ayet bulanlar varsa onlar da söylerler. Üzerine düşünürüz. Kim evlenmiyor? Boşandıktan sonra evlenmiyor. O kendi bileceği bir şey. Yani evlenmesinde hiçbir mani yok. Yani tamamen serbest. İddeti bittiği andan itibaren istediği kişiyle evlenir. Ama evlenmiyorsa da bir baskı da uygulanamaz. Önceki eşinin onun üzerinde hiçbir hakkı kalmaz. Hiçbir hakkı kalmaz. Yabancı birisidir artık o. İyi ya, nafaka görevi yok. Yani iddet dışında nafaka yok. İddet içerisinde nafakasını verecek. İddet bitti mi nafaka da bitiyor. Nafaka yok. Yani herkes kendi yoluna gidecek. Eşler boşanmış, çocukları anne istiyor, baba nafaka verecek mi? Çocukları anne istiyor. Ne demek oluyor bu? Ha, anne kendine olsun istiyor. Yani çocuklarını istiyor anne. Anne çocuklarını istiyorsa tabii çocukların nafakasını baba verecek. Elbette. Çünkü çocukların nafakası babaya aittir. Yani anne kendi hakkını kullanarak çocuklarını yetiştirmek istiyorsa, bir de bazen annelerin anne evlenmiş olursa eğer baba çocuğuna bakılamayacağı kanaatindeyse vermez. Yani üvey babanın yanına vermeme hakkı vardır. Ama annenin durumu müsaitse erkek çocuklarının 7 yaşına kadar, kız çocuklarının da büluğa kadar bakma hakkı vardır. Onu istiyorsa çocukların nafakası babaya aittir, anneye ait değil. Evet, çocuklar erkek çocuk 7 yaşına vardıktan sonra babanın yanında, baba onu yanına alma hakkına sahiptir. Çünkü artık ondan sonra babaya daha çok ihtiyacı vardır. Hayata alışması lazım. 7 yaşından sonra artık çocuk babanın terbiyesine daha çok muhtaçtır. Kız çocuğu da annenin terbiyesine daha çok muhtaçtır. Baktınız mı ayet-i kerimede? Var mı? Son ayete geldi bu ayet. Sadece bunlar müennes diğerlerimiz ekliyor mu? Nerede fenefakna fiha burada? Fiha bir sayfa ötede. Burada mı? Tahrimde. Bu biraz kastlaştırıyor. Burada Meryem içerisinde değil, burada Ferz içerisinde. Şimdi burada evet, yani müzekker zamir sadece burada kullanılmış, başka yerde değil. Ferz kelimesi zaten. Tamam. Şimdi bu müzekker erkek demek Arapçada. Zamir de zaten Türkçe'de bildiğimiz zamirlerdir. Bu soru soran arkadaş Arapça dili bakımından sormuş. Tahrim suresinin son ayetinde İmran'ın kızı Meryem namusunu korumuştu. Fenefekne fihi bu ahsenet ferceha kelimesi var. Fihideki hu zamiri müzekkerdir. O ferç kelimesine gidiyor. Meryem'le alakası yok onun. Ve nefakne fihi fercine, yani cinsel organına üfledik. Min ruhina, ruhumuzdan üfledik diye ayet-i kerime buyuruyor. Dolayısıyla Meryem'in, yani Meryem'in kendisiyle alakalı bir olay değil bu. Tamamen çocuğun oluşumuyla ilgili bir şey. Dolayısıyla orada bir farklı anlam çıkarmak mümkün değil. Evet. Aynı ayetin yani ikincisi, mesanisi Enbiya suresinde var. Velleti ahsenet farca fenefekna fiha. Buradaki fiha da ha zamiri Meryem'e gidiyor. Öbüründe ferç kelimesine gidiyor. Dolayısıyla manada bir değişiklik yok. Yani netice aynı. Meryem'e üfledik, Meryem'in fercini üfledik. Bugün sorular oldukça azdı. Efendim? Var mı? Ha, yeni sorular geliyor galiba. Şurada atladığım sorular var mı acaba? Evet, bu bilgisayarlardan birisine buraya koymak lazım ki siz yazmakla uğraşmayasınız. Mümtehine suresindeki 3 kırmızı çizgiyi aşan ve Filistinlilerin topraklarını işgal edip onları ablukaya alan, onları köleleştiren Yahudilere karşı başka çare bulunmadığı durumlarda askeri hedeflere yönelik intihar bombacılığının hükmü nedir? Delili. İntihar kelimesi bir kere, yani kişinin kendi kendini öldürmesidir. Burada bu şeyler, hani bir keresinde intihar edenler belki kendi niyetleriyle kendilerine verilen yanlış fetvaya uydukları için onlar şehit olabilirler, ama onlara o fetvayı verenler sorumluluktan kurtulamazlar demiştik. Herhalde bu arkadaşımız onunla ilgili soruyor. Şimdi Mümtehine suresindeki üç kırmızı çizgi şöyle: لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ. Evet. Allah sizin size din konusunda yasak koymuş, sizi din konusunda öldürmeye kalkmış olanlar, وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ve sizi ülkenizden çıkarmış olanlar, وَظَاهَرُوا ف۪ي اِخْرَاجِكُمْ ve çıkarılmanız konusunda destek verenler ve çıkarılmasınız konusunda destek verenler, bunlarla ilgili bunlara karşı dostluk kurmanızı Allah yasaklar diyor. Yani Allah, şimdi bu Filistin'dekiler de bu üst çizgiyi de aşmış şeyler, Yahudiler. Yani dinimizden dolayı bizi öldürmeye kalkışmışlar, ülkemizden çıkarmışlar, çıkaranlara destek vermişler, her türlü şeyi yapmışlar. Şimdi bunlara karşı intihar bombacılığı olur mu? Şimdi bu üç çizgiyi aşan Mekkeliler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey asla yapmamıştır. Bu üç çizgiyi aştıkları, Kur'an'la sabit olan Mekkelilere karşı tavrı son derece dostanedir Peygamberimizin. Yani bizim örneğimiz Peygamberimizdir. Ve biz Kur'an-ı Kerim'e uyarak hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyin. Başkası öldürecek. Anlatabildim mi? Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyin. Kendi kendini öldürenler ne diyeceğiz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Medine'ye gelmişlerdi adamlar. Müslümanları tümüyle boğmak için bütün Arap Yarımadası'nı Medine'ye dökmüşlerdi. Medine'deki Yahudilerle de işbirliği yapmışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canla başla mücadele etti ve başarılı olamadılar, geri döndüler. Başarılı olamayıp geri dönen bu Mekkelilere Peygamberimiz o kadar çok iyiliklerde bulundu ki. Bunlar bütün güçlerini harcadılar, oraya geldiler. Çevreden de paralı askerler tuttular. Mekke büsbütün iflas etti. Büsbütün zayıf kaldı. Çevrede ciddi manada bu işe para harcadığı için, Müslümanları yok etmek için, o sene hacca gelen de pek yok. Çünkü onlar Mekke'nin müşrikleri, gelen hacıların parasıyla geçiniyorlar daha çok. Üstelik Yemame'nin reisi de Müslüman olmuş. Mekkelilere demiş bundan sonra size buğday yok. Bir de aç kalma tehlikesi içerisine girmişler. Mekke çok ciddi bir sıkıntı içinde. Tam bir bunalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 500 altın gönderiyor, Mekke'de el altından dağıtıyor fakir fukaraya. Nüfusta bir fazla değil, 500 altın ciddi bir para o zamanın Mekke'si için. Ebu Sufyan'a haber gönderiyor. Diyor ki sende deri varmış, derilerini şu fiyattan satın alıyorum diyor. Çünkü Mekke'ye gelen hacılar kurban kesiyorlar ya o zaman da. Bir hayli deri birikiyor. Sen derilerini şu fiyattan satın alıyorum diyor. Tabii Ebu Süfyan havalara uçuyor. Ona da biraz maddi imkan sağlıyor. Sonra Yemame kralına haber gönderiyor, şey yapıyorlar, peygamberimize adam gönderiyorlar. Diyorlar ki sen bizim soyumuzsun, bizim kardeşimizsin. Bak bu adam bizi acımızdan öldürecek, bize buğday vermiyor. Peygamberimiz haber gönderiyor, bunlara buğday ver diyor ve buğday veriyorlar. Yani bu üç kırmızı çizginin daha fazlasını çiğnemiş olan insanlar bunlar. Buğday veriyorlar. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Umre'ye gidiyor. Onların işlerine gidiyor. Şimdi burada Müslümanlar şunu çok iyi kavramaları lazım. Esas olan insanların gönlünü kazanmaktır. Oradaki Yahudilerin de gönlünü kazanmak lazım. Dolayısıyla intihar eylemciliği yaptığınız zaman artık düşmanlık öyle bir kalıcı hale gelir ki o insanlara hiçbir şey anlatamazsınız. Hiçbir şey anlatamaz hale gelirsiniz. Zaten bu intihar eylemleri başlamadan önce İsrail karşısında Filistinlilerin durumu çok iyiydi. Devletlerinin istiklaliyetini ilan etme noktasına kadar gelmişlerdi. Nasıl intihar eylemleri olduysa bütün dünya İsrail'den yana tavır takınmak zorunda kaldı. Müslümanlar bu konularda son derece dikkatli olmaları lazım. Yani biz insanları öldürmeye gelmedik. Biz insanları diriltmeye geldik. Nasıl dirilecekler? İslam'da dirilecekler. Hedef bu. Hedefleri yanlış koymayalım. Daha önce Musa Aleyhisselam örneği var. Adamın evine giriyor, yeni doğmuş çocuğu bıçağından kesiyor. Kız çocuğu ise serbest bırakıyor. Bundan daha ağırı düşünülebilir mi? Ne yaptı Musa Aleyhisselam? Sabırlı olun dedi. Eğer Musa Aleyhisselam eline küçük bir odun parçasını almış olsaydı, yani Firavun'a karşı küçücük bir güç gösterisi yapsaydı, Firavun zaten onu bekliyordu. Tamamını keserdi. Çünkü eline yetki geçmiş olacaktı. Ama Musa Aleyhisselam öyle bir şeyle karşısına çıkıyor ki Allah'ın dinine çağırıyor. Firavun bakıyor, bunu söylediklerinin tamamı doğru. Onun karşısında aynı doğruları söyleyemiyor ve mahcup duruma düşüyor. İşte bu şekilde Firavun'un o güçlü saltanatını Musa Aleyhisselam tek kurşun atmadan, çakı bıçağı bile göstermeden yerle bir etmeyi başarmıştır. E bizim örneğimiz bunlar. Boşuna mı biz Kur'an ve sünnet diyoruz? Onun için bak size tekrar söylüyorum. Allah'a çok şükür bu sahada büyük bir başarı elde ettik. Burada İbrahim Bey kardeşim var. Geçen hafta onun evine gittik. Orada çok güzel bir, geçen hafta çok güzel bir sohbet yaptık. Şimdi orada onun arkadaşlarından birisi vardı. Çalıştığı yerle ilgili anlattı. Büyük bir iş yerinde çalışıyor. Dedi ki daha önceleri dedi, bir araya gelemezdik. Ben falan tarikattanım, ben falan cemaattenim, ben şunlarım, ben bunlarım diye herkes kendini bir tarafa çeker. 2-3 kişi orada, 2-3 kişi burada. Şimdi Allah'a şükür bir araya gelelim dediğimiz zaman o kendisini layık kabul edenler dahi bizimle beraber olmak istiyorlar. Çok azı bir kenarda ama gayrimüslimler acayip düşmanlık gösteriyorlar dedi. Peki nasıl oluyor? Hiç kimse artık tarikatından, cemaatinden bahsetmiyor dedi. Öyleydi değil mi? Peki nasıl oluyor? Bu adamlar Kur'an okuyor mu dedim. Tamamı okuyor dedi. İşte bu. Bizim misyonumuz o. Allah'a çok şükür başarı olmuş. Yıllardır bu konuda çalışıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Sizin her birinizin hafta içerisinde neler yaptığınızı siz kendiniz biliyorsunuz. Biz de bazen haberdar oluyoruz. O bizden rahatsız olan cemaatlerin başlarında bulunan bir adam bir kere bana telefon açmıştı. Bundan aşağı yukarı 5 sene kadar önce. Sen dedi Süleymaniye'de ne yaptığını zannediyorsun dedi. Dedim ne yaptığımı sen gayet iyi biliyorsun. Kur'an-ı Kerim okuyor ve insanlara anlatıyoruz. Ya dedi sen orada o adamları dolduruyorsun. Hafta içerisinde dağılıyorlar İstanbul'a, her birisi parça tesirli bomba gibi ortalığı yakıp yıkıyorlar biliyor musun dedi. Elhamdülillah bakın sonuçlar alınıyor ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim etrafında toplaşıyorlar ve artık birlik ve beraberlik olmaya başlamıştır. İşte bizim de vazifemiz Müslümanların elindeki diğer kitapları onların elinden almak, Allah'ın kitabını vermek. Biz insanlara, hiç kimseye demiyoruz gelin bizim etrafımızda cemaat olun. Hayır. Hep birlikte Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplaşalım. Hep birlikte Kur'an-ı Kerim'e sarılalım. Bizim söylediğimiz o. Biz etrafımızda adam olsun, şu olsun, bu olsun değil. Ben Müslümanım diyen, ben Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorum diyenler Kur'an-ı Kerim'e sarılsınlar. İşte o zaman mücadelemiz son derece onurlu olur. Dünyada hiçbir insan bizim tavrımızı, politikamızı tenkit edemez. Bugün Musa Aleyhisselam'ın politikasını, Firavun karşısındaki politikasını tenkit edebilecek birisi olabilir mi? Sadece hayran kalırsınız, başka bir şey yapamazsınız. Ve tek fiske vurmadan Firavun hanedanı yıkılmıştır. Efendim o Allah'ın peygamberiydi. Elbette. Allah peygamberleri niçin gönderir? Bize örnek olsun diye değil mi? Biz de o yoldan gideriz. Biz de peygamberimizin yolundan gideriz. Peygamberimiz kimseye, yani kimseyi öldürmek için harekete geçmediğinden dolayı hiç kimse peygamberimize düşmanlık duyamıyordu. Düşmanlık edemiyor. Elinde bir gerekçe yok. Onun için karşı tarafa gerekçe vermeye hakkımız yok. Bunlar son derece yanlış şeylerdir. Buyur Mecid Bey. Olabilir diyorum. Yani kandırıldığı için şehit olabilir. O niyetiyle alakalı bir şey. Biz o konuda karar veremeyiz. O zaman böyle bir şey çıkmaz mı? Mesela bu şehirlerin de kandırdığı müritler var. Şirk koşan. Onlar da sizi kandırdı diye düşünüp onların da böyle bir şansı olabilir mi? Öyle bir şey yapmayabilir. Evet. Kandırılarak şirke düşenlerin bir şansı olabilir mi? Şimdi kandırılarak şirke düşmek başka. Kandırılarak düşmana hücum etmek başka. İkisinin arasında çok fark var. Şirke düşen insan yaptığına bir delil bulamaz. Ama Beri'deki adamı sen işte gider kendini patlatırsan burada Müslümanları kurtaracaksın diye kandırıyorlar. Yani dini kurtarmak için kendini parçaladığı kanaatinde. Yani onun niyetini Cenab-ı Hak mükafatlandırabilir. O mükafatlandırır demiyoruz. Yani öyle bir ümit vardır. İlaç da olabilir tabii. Bilemiyorum. Evet, Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye'ydi değil mi? O Sümeyye'nin aslen Türk olduğunu Muhammed Hamidullah söylüyor. Adının da ne olduğunu söylüyor biliyor musunuz? Pamuk. Adı Pamuk'muş. Muhammed Hamidullah'ın ifadesine göre. Çünkü onlar esir olarak gitmişler, şeye satılmışlar. Mekke'ye. Orada bir bacağına bir deve bağlanıyor, bir bacağına bir de ikisini ayırarak öldürüyorlar. Bunlar çok acı şeyler. Çok acı şeyler ama yani mücadelede başarılı olmak kolay bir şey değil ki. İşte Ashab-ı Uhdud var. Kur'an-ı Kerim'de bir sure. Buruç suresi. Adamlar şeyde Yemen'in güneyinde Necid bölgesinde o insanlar Hristiyan olduğu diyen İsa Aleyhisselam'a inandı diye tutuyorlar, hendekler açıyorlar. İçerisine ateş dolduruyorlar. Bu insanları atıp yakıyorlar orada sırf inandıkları için. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Onlardan intikamlarının tek sebebi var. Aziz ve Hamid olan Allah'a inanmış olmaları. Atıp yakıyorlar. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودٌ O müminlere yaptıklarına da böyle bakıyorlar zevkle, keyifle bakıyorlar. Ama sonda da bunların bu göstermiş olduğu metanet sebebiyle etrafta toplaşan insanların tamamına yakını Müslüman oluyor. Yani asıl mesele gönülleri fethetmektir. Başka bir şey değil. Asıl konu o. Bizim şeyimizde, hedefimizde o olmak zorundadır. Şimdi bütün peygamberler bunu yapmışlardır. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Mekkeliler arasında Hudeybiye antlaşması olmuştu. Mekke'den Medine'ye gelenler, inandığı için gelenler iade edilecek. Ama Medine'den Mekke'ye gelenler iade edilmeyecekti. O arada zincirlere vurulmuş bir Müslüman geldi. Bir Peygamber Efendimiz kabul etmedi onu. Anlaşmaya aykırı olduğu için. O da kaçtı gitti. Mekke ile Medine arasında bir yolun üzerinde Mekkelilerin yolunu kesti. O arada Mekke'den kaçan onun yanına gitti. Mekkeliler için çok büyük bir sıkıntı oldu. Bu defa onlar geldi Peygamberimize dediler ki bunları al. Evet. Buyurun. Bakara 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Senden ne Yahudi ne de Hristiyan razı olacak sen onların dinine girinceye kadar. Biz burada onları razı etme diye bir pozisyonda değiliz. Biz elbette gönüllerini kazanacağız. Çünkü yani şu manada onlar bizi sevsin diye değil, onlar İslam'a ısınsın diyedir. Çünkü biz insanları şimdi savaşma konusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde olur. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ne Yahudisi ne Hristiyan senden razı olacak değildir onların dinine tabi oluncaya kadar. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى De ki doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana bu bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ O zaman senin için Allah'tan yana ne bir dost ne de bir yardımcı olur. Şimdi bu ayeti kerimede belirtilen Yahudilerin ve Hristiyanların rızasını kazanma meselesi. Olay o değil. Olay bu insanların gönlünü İslam'a kazandırma olayıdır. Burada da bizim örneğimiz peygamberlerdir. Peygamberleri ve Kur'an-ı Kerim'dir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler demeyin diyor. Bunlar kendilerini öldürüyorlar. Şimdi bu ikisi arasında fark var. Ya bu sizin dediğiniz yani bu ayeti kerimenin şeyi başka. Bugün insanlar Yahudilerin, Hristiyanların rızasını kazanmaya çalışıyorlar. O değil. Yahudilerin ve Hristiyanların gönlünü İslam'a ısındırma meselesidir. Bizim söylediğimiz o. Onları İslam'a ısındırma. Efendim? Anlayamadım. Şimdi vela var. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُوا diye ayet-i kerime var. Ehli kitapla en güzel şekilde mücadele edin. Bu ayet evet. Orada mücadele ederken kasıt yani onlar bizi öldürürken biz onlarla güzel bir şekilde mücadele mi edelim? Zannedersem ne dediğim gayet net bir şekilde anlaşıldı. Gücün yettiği zaman gerekeni yapacaksın tabii. Ama bugün arada ciddi bir güç farkı var. Ben söylenmesi gereken her şeyi söylediğim kanaatindeyim. Dolayısıyla gereksiz tartışmaya girmeye lüzum yok. Meseleyi bütün detayıyla anlattım size. Arada ciddi bir güç farkı var. Adam tependen bomba yağdırıyor. Senin elinde bir şey yok. Orada senin yapacağın Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı gösterdiği mücadele, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği mücadeleyi örnek almaktır. Başkası değil. Bizim örneğimiz onlardır. Başka insanlar değildir. Evet, şimdi az önce bir şeyde bir açıklık getirmem istendi. Ayın, yani bundan sonraki salı günü dersimiz var. Ondan sonraki ders de Allah nasip ederse 5 Eylül'de. Yani bundan sonraki salı günü dersimiz var. Ondan sonraki ders 5 Eylül'de. Bugünkü dersimizi de böylece bitirmiş olduk. Allah hepinizden razı olsun.